امشب به دامن من خورشید آرمیده، یا ماه آسمان ها در کلبه ام دمیده، دختر همیشه جایش آغوش گرم باباست، کس روی دست دختر رأس پدر ندیده، رأس پدر ندیده. بابا حسین کجایی؟ بابا بابا من از جدایی از بس که چون بزرگان بار فراق بردم، در سن خردسالی شد قامتم خمیده، هم کتف من سیاه است، هم روی من کبود است، هم فرق من شکسته، هم رنگ من پریده، هم رنگ من پریده. بابا بابا حسین کجایی؟ بابا جونم من از جدایی، عزیز رقیه من از جدایی. ای دختر عزیزم، مهمان من، سر به تن ندارم، از جا چگونه خیزم؟ بابا به جان زهرا، سیرم از این زمانه، بین پیکرم کبود است از ضرب تازیانه، از ضرب تازیانه. بابا حسین کجایی؟ کجایی عزیز زهرا؟ دانم چه ها کشیدی در عالم اسیری، تو درس صبر باید از مادرم بگیری. بابا به کوفه دشمن فریاد جنگ می زد، بر دختران زهرا از بام و سنگ می زد، از بام سنگ می زد. بابا حسین کجایی؟ بابا من از جدایی، بابا جون عزیز بابا دور از شما نبودم، ای لاله کبودم، هنگام سنگ باران من روی نیزه بودم، آمد صدای قرآن نوری به دل نشاندی، قرآن بخواند دوباره بابا چرا نخواندی، بابا چرا نخواندی، بابا بابا بابا بابا حسین کجایی، بابا جونم من از جدایی، بابا جونم بابا جونم بابا جونم، جانم اگر ندیدی اشرار کوفه پستن، قرآن به نیزه خواندم پیشانیم شکستن، بابا شویز ناقه افتادم و نمردم، دور از نگاه عمه سیلی زنج خوردم، سیلی زنج خوردم، بابا حسین کجایی، حسین آقا آن شب که ناله کردی از دست زجر نامر، خون از دو دیدگانش عباس گریه می کرد، تا شایان من پدر جان دنبال سر دویدم، اما سر امورا بر نیزه ها ندیدم، بر نیزه ها ندیدم، این نکته را این نکته را نگویید با مادر ابوالفضل، بر نیزه ها نمی‌ماند تنها سر ابوالفضل.